Tarda a tothom i benvinguts a Ràdio Web 2.0 i a aquest programa especial on es presentarà el nou postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en Educació, organitzat entre la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i l'Associació Espiral Educació i Tecnologia. Soc Azu Vázquez i amb nosaltres estan algunes de les persones formadores i dissenyadores de l'anomenat postgrau. En primer lloc tenim a Joan Pedrós, que és formador de professors i professores de persones adultes i també és consultor de la UOC. També tenim a Manuel Rino. Bona tarda, Manuel. Pensava que estava per aquí. Que és professor de llengua castellana i fa formació al departament en matèria de llengües i TIC i també és formador d'Espiral. I per últim tenim a Pilar Soro, que és mestra de primària i també és formadora de formadors, entre d'altres a l'Associació Espiral. Tal i com us comentava, ens trobem avui aquí per fer una breu presentació del nou postgrau, que s'anomena Innovació i ús creatiu de les TIC en Educació, el qual s'impartirà virtualment a través del campus de la UOC. Hola, bona tarda. L'Associació Espiral va decidir en el seu moment, ja comentarem després en tot cas, la creació d'aquest postgrau conjuntament amb la UOC, no? I el que sí va definir clarament Espiral en aquell moment va ser doncs, la designació de dos membres de l'associació per tirar endavant aquest disseny i creació del postgrau, no? En aquest cas doncs, ens va correspondre a la Irene Martínez, que des d'aquí doncs, vull felicitar per la gran feina que ha fet i que està fent, perquè això no s'acaba, i jo mateix, no? Jo sóc Xavier Sunyer i ara doncs em presento ja directament. Estic treballant en aquests moments al Servei Educatiu del Tarragonès en comissió de serveis. Porto 4 anys en comissió de serveis en aquest centre de recursos pedagògics. Sóc professor de formació professional i porto doncs una trajectòria de 29 anys a l'educació. Aquest any en fa 29. Molt bé. Ens podries explicar d'on va sortir la idea de crear aquest postgrau? Sí, la idea en principi va sortir de l'Associació Espiral, però el principal impulsor va ser el seu president, el Juanmi Muñoz. El Juanmi, doncs, bueno, molts ja segurament el coneixereu. És una persona que està desenvolupant la docència en diferents llocs. És el president d'Espiral, com he dit, però també és un dels consultors de un dels màsters que s'estan desenvolupant a la pròpia Universitat Oberta de Catalunya. Llavors el Juanmi és una persona molt activa i les idees en principi doncs, fa que t'engresquin, no? I aquesta va ser una d'elles. I quin és el repte que es pretén assolir i a què està dirigida aquesta proposta? El postgrau està dirigit en principi a professorat universitari que tingui doncs tingui o no doncs, coneixement o més o menys profund de les tecnologies aplicades a l'educació, doncs vulgui tenir una visió més general, no?, en perspectiva, és a dir, de com integrar realment la quotidianitat i la pràctica educativa les tecnologies a l'educació. Aquesta idea doncs, en principi va més enllà de tenir ordinadors a les aules i utilitzar doncs, internet, no?, que comporta moltes coses més al voltant. I tu creus que aquesta proposta podria ser interessant per altres professionals de l'educació que no fossin mestres, com per exemple educadors socials? Sí, sí, perfectament. Aquí hi ha uns requisits de matrícula que marca la UOC directament en quant a titulacions, però en principi les persones que puguin estar interessades en el tema d'integració de les tecnologies a l'educació en general són candidats perfectament acceptables dintre d'aquesta proposta. Ens podries parlar una mica de la metodologia que es farà servir en el postgrau? Bé, com ja sabeu, la Universitat Oberta, la dinàmica de treball normalment és la dinàmica virtual. Això és una cosa que sembla òbvia, però potser cal remarcar-ho, no? De totes maneres, la idea del postgrau és que s'utilitza una metodologia doncs, participativa, no? I fent activitats lligades a la realitat amb la que està treballant el participant en el postgrau. Per això els destinataris principals, malgrat doncs, el que hem comentat abans, puguin ser doncs, professionals que estiguin treballant amb el món de l'educació, no? i la idea també doncs de compartir dubtes, descobertes, treball en grup, és a dir, aprendre i gaudir de l'experiència. Cal tenir algun coneixement previ d'algunes eines informàtiques? En principi, l'acció tutorial que es desenvolupa quan es cursa a qualsevol titulació de la UOC, doncs la tutoria és permanent, no? I s'intenta ajudar en tot moment a trobar doncs respostes als problemes que puguin anar sorgint. De totes maneres, clar que cal uns coneixements mínims, per exemple, doncs la utilització del correu electrònic, pogués moure's per internet doncs amb curiositat, no només utilitzant doncs un cercador com pot ser Google o qualsevol altre, i bé, hi ha altres també doncs experiències o habilitats que les utilitzem molt sovint i que no donem tampoc molta més importància, que és la de gestionar fotografies digitals, consultar o saber com consultar o tenir un blog també. Bé, és a dir, és una sèrie d'habilitats que moltes vegades doncs no les donem, no les reconeixem com a coneixements mínims, però que sí que són útils i les utilitzem de forma habitual, no? Podries parlar també una mica sobre la temporalització? Per exemple, seria interessant saber quan comença aquesta formació, si és compatible amb una jornada laboral i quant temps dura també. Bé, en principi el postgrau està planificat de manera que la càrrega principal de feina es pugui dosificar al llarg de tres semestres. És a dir, els dos primers es farien quatre assignatures, que serien doncs cadascuna de 6 crèdits ECTS, que són els crèdits homologats a l'espai d'educació de les universitats europees, i el tercer semestre seria el que es dedicaria al projecte, no? És a dir, la càrrega total són 30 crèdits i això suposa invertir aproximadament 300 hores de formació en cadascun dels dos primers semestres i 150 hores al llarg del tercer. Si dividim les setmanes que té un semestre, representen entre 10 i 15 hores de dedicació setmanal, la meitat doncs per al tercer semestre. Si algun dels participants els vol compactar, doncs pot disposar d'altres opcions, no? És a dir, es poden concentrar la càrrega de feina fent tres assignatures més una i el projecte, o bé dues assignatures i després dues assignatures més al projecte. És a dir, la forma de combinar-ho és en principi decisió del propi participant, no? El que, bueno, la idea és que d'aquesta manera es pugui acabar el postgrau en 2 semestres. Ara, també considerem que aquestes combinacions doncs suposen moltes hores de dedicació als semestres, que es fan 18 crèdits, clar, és a dir, s'ha d'intentar dosificar alguna mica fent doncs 12, 12 i 6, no?, que seria la distribució recomanada. I quan està previst que comenci la formació? La formació està previst que comenci el dia 16 de setembre. Bé, la idea és que si s'accedeix a la pàgina d'informació del postgrau, hi ha unes opcions de matriculació. De la pàgina del postgrau em refereixo a la pàgina de la UOC, on estan els màsters i els postgraus, i allí hi ha doncs un telèfon de contacte, una adreça de correu electrònic a la que ens podem dirigir per demanar informació i per fer la inscripció corresponent. Però la idea inicial, que és el que està previst, és començar l'activitat el dia 16 de setembre, és a dir, d'aquí 2 setmanes aproximadament. Llavors, ara el període d'inscripció està obert, no? Sí, està obert de moment i previsiblement també es deixarà obert alguns dies més un cop començada l'acció, perquè bé, el postgrau ha estat elaborat durant aquest darrer any i llavors doncs hi ha moltes coses que s'havien d'ajustar i bé, la matrícula previsiblement havia d'estar oberta ja amb la resta de postgraus, que era el mes de juliol normalment, però continua oberta en aquests moments i encara continuarà oberta uns dies. I ens podries parlar una miqueta dels formadors de grau? Sí, els formadors, bueno, jo en aquests moments no crec, no sé si cal donar noms, però en principi tots són membres. Aquest el tracte que o l'acord a la que es va arribar era que fossin membres de l'Associació Espiral. Bé, també a la mateixa pàgina aquesta d'informació del postgrau de la UOC, doncs hi ha la relació de tot el professorat que anirà intervenint al llarg del postgrau. Això no vol dir que si ara es comença amb tres assignatures o quatre concretes durant aquests primers inicis del postgrau, doncs segurament, com és lògic, no intervindran tota la relació de professorat consultor que hi ha a la llista de la UOC. Val, però en principi són professionals del món de l'educació amb sobrada experiència i que tots són membres de l'associació Espiral. I la titulació del postgrau, quin tipus de validesa tindrà? En aquest postgrau s'obté una titulació universitària legalitzada a Espanya, és a dir, és un diploma de postgrau d'innovació i ús creatiu de les TIC en educació emès per la Universitat Oberta de Catalunya. I donat que l'associació Espiral és una de les organitzadores d'aquest postgrau, els seus socis tenen algun tipus d'avantatge a l'hora de matricular-se? Aquesta sí que és una bona pregunta, sí. Realment s'ha lluitat bastant i s'ha de dir que la UOC ho ha recolzat en tot moment i s'ha aconseguit que tant els socis i les sòcies d'Espiral gaudissin un descompte del 17% sobre el total del curs. Fa molt temps que esteu reflexionant, no, sobre aquest projecte. Concretament, quant de temps fa que l'esteu preparant, el postgrau? Sí, la idea ve de llarg, sí. La idea va començar a gestar-se fa doncs, gairebé 2 anys, no? I la preparació doncs, ha portat un any de feina. És a dir, clar, que això s'ha de lligar doncs, la col·laboració dels diferents autors i autores dels materials, la relació amb trobades habituals amb els responsables, en aquest cas de la UOC, els d'Espiral. És a dir, que es pot dir que portem 2 anys des que es va gestar la idea i un any de treball bastant continu en aquest sentit, no? Llavors, bé, va haver un moment determinat que va ser una junta de l'equip directiu d'Espiral que es va acabar de donar, que va ser a principis d'aquest curs passat, es va donar doncs, l'impuls final per tirar endavant aquest projecte amb la UOC. Molt bé, i per últim et volia preguntar en torn del pla d'estudis. Quines assignatures es cursaran al llarg del postgrau? Aquí hi ha 2 tipus de matèries. Hi ha unes matèries obligatòries i unes optatives, no? Llavors el participant ha de decidir amb quines de les 2 optatives quina és la possibilitat que ell creu més convenient, no? Hi ha 3 assignatures obligatòries que són fonaments pedagògics i competència digital. Es tracta doncs, de veure les diferents teories pedagògiques i com es treballa la competència digital a nivell de professorat i alumnat. Després la segona obligatòria són recursos per al desenvolupament de la creativitat, que aquí es treballa doncs, amb eines en xarxa i mitjans audiovisuals en general, ho estic generalitzant molt. La tercera obligatòria és organització innovadora a l'aula i xarxes socials docents. Després tenim les 2 possibilitats d'assignatures optatives, que una és metodologies col·laboratives per a l'aprenentatge i la darrera és generació cooperativa de recursos educatius multimèdia. I per últim, la sisena en qüestió doncs és el treball final de postgrau, aquell que comentava, que també té el pes de 6 crèdits. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Xavier. Crec que ens han quedat la idea del postgrau molt més clara ara mateix. Gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu. Connecta a RadioWeb 2.0, la ràdio educativa a internet. Hola, Azu. Hola. Bona tarda a tothom de nou. Doncs, després d'haver sentit aquest webcast tan interessant i amb un bon resum del que serà el postgrau, donarem les gràcies a Xavier Sunyer, coordinador, junt amb Irene, que són les dues persones que s'han encarregat de dissenyar aquesta formació. I ara procedirem a parlar amb diferents formadors de les assignatures del postgrau. En primer lloc tenim amb nosaltres a Manuel Rino. Bona tarda, Manuel. No sé si em pot sentir bé. Avui tenim una miqueta de problemàtica tècnica. Sí, hola. Hola. Hola, ara sí. Hola, bona tarda. Benvingut. Bona tarda. Hola, què tal? Molt bé. Doncs com us havia comentat a l'inici del programa, Manuel Rino és professor de secundària i també és formador en llengua CITIC del Departament d'Educació i d'altres entitats com és Aspiral, per exemple. És així, Manuel? Sí, exactament. Molt bé. Doncs ara, si et sembla bé, et voldria fer un parell de preguntes entorn del postgrau. Digues. En primer lloc, et voldria preguntar que per què creus tu que aquest postgrau és necessari en el panorama educatiu actual? Mira, jo penso una cosa, que el que tenim clar és que els últims anys estem assistint a un marcat canvi en la manera com els professors hem d'afrontar la nostra activitat. Clar, ja no hi ha prou en què dominem la nostra matèria, això ja se suposa, no? Sinó que també hem de tenir la capacitat de treballar amb l'alumnat conjuntament per tal de que el coneixement arribi a tothom, tenint en compte les idiosincràsies individuals. Però la qüestió no s'acaba aquí, penso jo. Les classes magistrals està clar que han quedat enrere, entre d'altres factors, perquè resulten inadequades per la diversitat tan gran que en tenim a l'aula ara en aquest moment, no? I com podem arribar a saber el que toca fer a l'aula amb aquesta varietat d'alumnat? Bueno, jo crec que hem de repensar el mètode que seguim en les nostres sessions, reflexionar sobre allò que fem i com ho fem, no? Quines coses haurien de millorar o canviar i quins passos et donarem a continuació. Per això penso que aquest postgrau és molt important i molt necessari. Sí, estic totalment d'acord, Manuel. I ara ens podries presentar, sisplau, la teva assignatura? Pues mira, la meva assignatura es diu Organització Innovadora de l'Aula i Xarxes Socials Docents. Concretament, bueno, aquesta assignatura té 6 crèdits, com totes. Concretament jo l'he preparat jo sol al blog que s'anomena Xarxes Socials i Desenvolupament Docent. Parlo una mica del que seria, bueno, el que tractaria la meva assignatura i els objectius així una mica generals, no? Sí, molt bé. Mira, jo penso que la formació permanent del professorat avui en dia és una necessitat, un recurs, un component bàsic en la nostra carrera professional. És concretament d'allò que coneixem com estar al dia, no? És fonamental per a formar i educar ciutadans en un context divers i conflictiu, i crec que cal potenciar i enfortir la formació permanent dels docents, focalitzada en les noves estratègies que poden afavorir l'aprenentatge dels alumnes i la seva inclusió. Dins de la meva assignatura es farà èmfasi en el desenvolupament de la carrera professional docent. S'analitzaran i es treballarà amb els espais telemàtics de la comunitat educativa, sobretot per tal de fonamentar el treball col·laboratiu i en xarxa, així com també amb espais personals. No només treballarem col·laborativament, sinó primer cal que cadascú reflexioni personalment sobre els temes que tractem, no? I donant a conèixer també les possibilitats de col·laboració en els projectes d'àmbit europeu. Per altra part, s'incentivarà el coneixement d'iniciatives innovadores en educació, de grups de treball especialitzats en bones pràctiques, i per últim s'identificaran les diverses possibilitats de formació continuada i d'actualització docents, que això és molt important també. Doncs moltes gràcies, Manuel. Hi ha alguna coseta que vulguis afegir? No, crec que encara que és molt resumit, crec que està tot, que el més important està dit. Sí. La veritat és que la teva assignatura té pinta de ser molt i molt interessant. Felicitats pel disc. Sí que ho és. Sí que ho és? Sí que ho és. Sí, i tant. Home, jo, la gent que m'escolti, jo l'animo, i pensant, això ja l'haurà dit el Xavi, segur, l'ha dit en la seva intervenció, no? però bueno, a la gent que està que s'ho sé d'Espiral té un descompte, eh? Del 17%. Ànim. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Manuel. A vosaltres. Vinga, pues us anem a parlar una miqueta amb Pilar Soro, que és una altra formadora del Puigrau. Bona tarda, Pilar. Hola, bona tarda, què tal? Molt bé. Doncs si vols, una mica de la nostra assignatura, que no la faig jo sola, ni molt menys. Això ha estat un treball en equip, col·laboratiu. La assignatura es diu Recursos per al desenvolupament de la creativitat. La fa la Tella Baus, el Jordi Jubany i jo. Com a autors, com a consultors, aquesta vegada començarà la Tella i jo. En principi se fa una introducció, un context i una justificació. Es parla de mitjans, materials i recursos didàctics i després de recursos tecnològics digitals. Després hi ha un segon bloc on també es parla de la societat de la informació i la comunicació actual, en plan teòric, diríem. I després ja passem a la part pràctica del blog amb tres parts: els recursos per la comunicació audiovisual, on es parla de tècniques bàsiques d'imatge fixa, presentacions, orientacions didàctiques i storytelling digital. Després una segona part que són recursos també de comunicació audiovisual, però referents a tècniques bàsiques de so i vídeo asincrònics i les seves orientacions didàctiques en quant a aquestes tècniques. I després hi ha la part de les tècniques bàsiques de text i mitjans sincrònics, o sigui, en temps real, on per exemple podria ser també, es parla del webcasting, del podcasting. I per acabar seria les propostes didàctiques d'aquests recursos. O sigui, el plantejament són casos reals, o sigui, és com si estiguéssim a l'aula, una aula de secundària, de primària. També podem, no fa falta que les persones que participin siguin només mestres, eh? Poden ser també educadors socials o persones interessades en educació o una organització relacionada en educació d'adults. I es parteix de situacions reals i anem a buscar solució amb recursos de la web 2.0, o sigui, tots són recursos molt innovadors, penso jo, amb eines. Aprofundim amb aquestes eines, veiem exemples d'ús didàctic real. T'estava escoltant, Pilar, i notava que estàs molt al dia de totes les novetats, noves tècniques, recursos en matèria de TIC, no?, que hi ha a l'univers d'internet, però que em sembla més interessant és com estàs agafant tot aquest coneixement i esforçant-te per aplicar-lo a l'aula i a les escoles. Sí, bueno, clar, a mi m'agrada molt aquest món, però més que res és que m'interessa molt perquè, o sigui, és com si hi ha tinc una necessitat de divertir-me, diria, no? O sigui, sí, o sigui, a mi me molesta molt l'escola tradicional, no? O sigui, jo ho trobo molt avorrit i ha d'haver un canvi, que el canvi no és només tecnològic, també metodològic, poder. Sí, és metodològic, però és un canvi d'actitud i nostra. O sigui, nosaltres hem de canviar la nostra manera de treballar i hem d'aprendre molt, i costa molt, i ens hem d'esforçar. O sigui, el canvi no és depèn a eines, i que també ho hem de fer, O sigui, és un canvi de metodologia que jo crec que hem d'aprendre tots junts. O sigui, provant coses diferents, o sigui, a les reunions que tenim a les escoles, a l'institut, hem d'incorporar altres temes, i projectes per fer tots plegats, no només una aula o dos o el cicle, sinó tots plegats hem de començar a treballar col·laborativament, no? Començar un projecte i a veure com ho organitzem. Hi ha d'haver més diàleg, més participació, una mica, clar, l'estructura d'educació és una mica més tancada i hi ha molta burocràcia, però hem de deixar pas a tot això per produir un canvi. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pilar. Gràcies a tu. Doncs ara procedirem a parlar amb Joan Pedrós. Bona tarda, Joan. Hola, bona tarda. No sé si t'has fixat, Joan, però jo crec que ara hem estat parlant amb el Manuel, hem estat parlant amb la Pilar, ara parlarem amb tu, i trobo que és molt interessant que totes aquestes persones, que som nosaltres, que estem darrere el postgrau, tenim perfils educatius diferents, no? Perquè el Manel, el Manuel, perdó, està a secundària, la Pilar està més a primària, tu estàs més en el món dels adults, segons tinc entès. No, sí, exactament. Jo estic a formació de persones adultes i també ja fa un cert temps que estic com a consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. Penso que precisament la cerca del professorat i de les persones que han fet els materials d'aquest postgrau, doncs, sobretot per part dels organitzadors del postgrau, han sabut trobar un equip molt, molt divers que coneixen diferents aspectes de la formació a diferents nivells i també que són especialistes en diferents tipus de tecnologia aplicades a l'educació, i penso que això enriqueix molt aquest postgrau. I tant, estic totalment d'acord amb tu. I ara, Joan, si pots ser tan amable, ens podries fer 5 cèntims de la teva assignatura? I tant. Bé, de la meva assignatura ja he parlat una mica en Manel Rino, perquè de fet és la mateixa assignatura. Com ha comentat ell, és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que s'anomena Organització Innovadora de l'Aula i Xarxes Socials Docent. És una assignatura que fem entre tres professors. Dos ens encarreguem de la primera part de l'assignatura, de l'Organització Innovadora de l'Aula, i en Manuel Rino, com ha comentat, s'encarrega de la segona part, de les xarxes socials. Jo crec que la primera part és també força interessant per dos aspectes. El primer és pels continguts, però també crec que és molt interessant per la metodologia que utilitzarem per impartir-la. És evident que, com ja heu dit, com ha dit la Pilar, com has dit tu, Azu, com ha dit el Manuel, que l'escola està canviant. L'escola està canviant perquè la societat està canviant. I tots aquests canvis s'han d'anar introduint a l'escola. És evident que, també com heu dit, ha d'haver-hi un canvi de mentalitat per part del professorat, però també és evident que el professor no pot fer aquest canvi sol, que necessita un recolzament per part de les administracions, per part dels equips directius, per part de les bases, dels ajuntaments. És a dir, que ha d'haver-hi un canvi global dins de les escoles. Nosaltres en aquesta assignatura, d'alguna manera, el que intentem plantejar és com serà l'escola del futur, i pensem que serà molt diferent a l'escola actual. Comentava el Manuel que estem canviant. Ben bé sabem que hem de canviar. A vegades el que no està tan clar és cap a on hem de canviar. És a dir, nosaltres ara estem formant persones que hauran de desenvolupar-se en la vida dins d'uns quants anys, i realment no sabrem què hi haurà o com estarà la societat dins uns anys. És evident que amb la implantació de les TIC a la societat les coses estan canviant molt, i és evident que les escoles hauran de canviar-se molt, no? Aleshores, la nostra assignatura el que volem és imaginar-nos com pot ser aquesta escola del futur, com canviarà fins i tot l'arquitectura de les escoles. És evident que si el treball a l'aula ha de canviar, les aules hauran de canviar, i hauran d'haver-hi espais molt diferents a les nostres escoles. I com comentava abans, és important tots aquests continguts que treballarem, però també és molt important a la nostra assignatura la metodologia. Volem que els nostres alumnes treballin per projectes, i que treballin en grup, i que treballin en petits grups, ja sigui sincrònicament o asincrònicament, i realment creiem que aquesta metodologia també enriquirà molt a les persones que cursin la nostra assignatura. Sí, molt interessant, Joan. Et volia fer una pregunta ara. Sí, digues. Sí. Ens parles d'un canvi global a les escoles, ens has nomenat. Uh-huh. Creus que l'essència d'aquest canvi serà de gaire més aviat tecnològic, metodològic, o pot ser una barreja de totes dues coses? Jo penso que ha de ser una barreja de les dues coses. Pràcticament tots, les classes magistrals, la formació instruccional ha de passar a la història, la societat ha canviat, l'escola ha de canviar. Jo penso que és evident que i s'ha fet molt bona feina en la formació del professorat en tecnologies. Pràcticament tots els professors utilitzen l'ordinador i les noves tecnologies per buscar informació, per preparar les classes. El que no està tan clar és que això arribi a l'aula, que realment s'utilitzin les noves tecnologies a dins de l'aula. I aquí és on han d'entrar els canvis metodològics, és a dir, hi ha hagut una formació molt important, tot el professorat s'ha format molt antic, des de la vessant tècnica, des de la utilització de les TIC des del punt de vista tècnic, i ara s'ha de treballar per avançar en la utilització de les TIC des del punt de vista metodològic. I crec que és aquí on més feina cal fer, on cal anar explorant. Som innovadors i hem d'anar innovant, hem d'anar veient què funciona, les pràctiques reeixides s'han d'estendre i les pràctiques que no tinguin èxit s'ha de veure per què no i s'ha de seguir lluitant en aquest aspecte. I per tant, responent a la teva pregunta, el canvi evidentment ha de ser tecnològic, perquè internet ens està oferint cada dia noves eines que cal conèixer, cal explorar i cal veure quines possibilitats didàctiques tenen, però també que evidentment cal uns canvis metodològics als nostres centres educatius. Moltíssimes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. Voldries afegir alguna cosa més? No, senzillament, com ha dit el Manuel, animar tota aquella gent que estigui indecisa perquè crec que s'ho passaran bé fent aquest poseu. Moltes gràcies de nou. Merci a vosaltres. Doncs ara, per acabar, jo mateix us presentaré la meva assignatura. Jo em dic Azu Vázquez i faré una assignatura que s'anomena Fonaments Pedagògics i Competència Digital, que l'hem dissenyat junt amb el Juanmi Muñoz, que, com potser ja sabeu, és president d'Espiral, i també amb Imma Barriendos. Es tracta d'una assignatura de 6 crèdits i es troba dividida en dos blocs. El primer bloc s'anomena Teories de l'aprenentatge i enfocaments pedagògics, i en ell es presentaran els referents teòrics respectius: Vygotsky, Piaget, Pavlov, la Gestalt, i les principals línies conceptuals que se'n deriven, com poden ser constructivisme, conductisme, intel·ligències múltiples, intel·ligència col·lectiva, etc. I també de quina manera les tecnologies de la informació i la comunicació, les de l'aprenentatge i el coneixement, contribueixen a l'enfocament que fem del procés educatiu. Es repassaran les teories de l'aprenentatge per partir d'estudis i fer contrast i sòlids que recolzin i fonamentin la vostra tasca en les tecnologies. Molt bé. En el segon bloc de l'assignatura, que s'anomena Competència Digital, pretén relacionar la normativa educativa i el currículum vigent amb les aplicacions, els recursos i les estratègies TIC que els i les meses emprem a diari en les nostres aules. Volia dir que no us espanteu, perquè potser aquesta assignatura, quan escoltes aquestes paraules, sembla que sigui una cosa molt teòrica. Però la realitat és que els autors, Juanmi, l'Imma, ho han sabut expressar d'una manera molt amena, molt interactiva, des de l'experiència del professor, des de l'experiència del professorat. És a dir, en llegir tot això, entendem per què, a part de la pràctica, també és important tenir unes bases teòriques al darrere que recolzin tot el que fem a les nostres aules. Llavors, a banda d'aquesta teoria, es faran una sèrie d'activitats molt pràctiques, molt enriquidores, i que crec que tots els professionals de l'educació en podem treure molt profit a partir d'aquí. Ara ja anem acabant i hem presentat diferents assignatures. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Gràcies, Pilar, gràcies, Joan, gràcies, Manel, i amb això ens acomiadem. Molt bé, moltes gràcies, Azu. Us vull deixar amb la idea aquesta que tots tres contemplàveu. Animeu-vos a participar, que segur que no s'arrepentiu, perquè la veritat és que hi ha un gran equip professional darrere tot això, una reflexió de gairebé 2 anys, i el resultat és molt maco i volem posar-ho en pràctica amb vosaltres. Sí, que moltes gràcies i fins ben aviat. Connecta a Radio Web 2.0, la ràdio educativa a internet.